tym wybieramy tylko jedną osobę. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn, technologia tak ma. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki, Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o przepychankach i wzajemnych oskarżeniach w związku z zagranicznymi delegacjami posłów wrócimy też do wyroku w jednym z wątków tzw. afery gruntowej. Będzie też o planach Baracka Obamy w związku z nielegalnymi imigrantami w Stanach Zjednoczonych. Jest lista wydatków na delegacje posłów wszystkich ugrupowań i wynika z niej, że rekordzistami pod tym względem są trzej parlamentarzyści usunięci z PiS-u właśnie za rozliczenia z tych delegacji. Okazało się, że wielokrotnie pobierali zaliczki na dalekie podróże własnymi samochodami. Zdaniem szefa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego to Ewa Kopacz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w turystyce sejmowej, bo jeszcze do niedawna była marszałkiem Izby. Szefowa rządu odpowiada, że kiedy marszałkiem była, to zwiększyła kontrolę nad wyjazdami posłów za granicę. O poselskich wyjazdach Ksenia Maćczak. Po opublikowaniu listy wydatków na delegacje nie milkną wzajemne oskarżenia i wyliczania, kto za ile, czym i kiedy wyjeżdżał. Przy okazji rodzi się też wiele pytań natury prawnej. Sędzia Barbara Piwnik ma nadzieję, że tak szumnie omawiana sprawa delegacji usmysłowi posłom, że nikt nie stoi ponad prawem. Prawo ustanowili również dla siebie i jeżeli ktoś prawo z nich naruszy, to prawo będzie działało także w stosunku do niego. Ale na razie prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa Kancelarii Sejmu przez trzech konkretnych posłów. Chyba, że jak dodaje prokurator Przemysław Nowak... Uzyskamy informację, iż są nieprawidłowości również w zakresie innych posłów, to oczywiście to postępowanie obejmie również pozostałe osoby. Dopóki jednak śledztwo trwa, sędzia Piwnik przestrzega przed ferowaniem wyroków. Dokąd nie wysłuchamy drugiej strony i właściwy organ nie oceni tego, to może my tego robić nie będziemy. Szczególnie, że prokuratura ma wystąpić do Sejmu o dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 2,5 roku więzienia dla Piotra Ryby, 54 tysiące złotych grzywny dla współoskarżonego Andrzeja K. Warszawski sąd zamknął jeden z wątków tzw. afery gruntowej, która doprowadziła do przedterminowych wyborów w 2007 roku. Chodziło o łapówkę w wysokości 3 milionów złotych za odrolnienie działki na Mazurach. Pieniądze miały być przeznaczone dla Andrzeja Lepera, wówczas wicepremiera i ministra rolnictwa. I choć akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem, sąd uznał, że były podstawy do wszczęcia operacji, bo obaj oskarżeni twierdzili, że mają wpływy w resorcie rolnictwa i że mogą załatwić przekształcenie gruntu rolnego w użytkowy. Piotr Ryba zapowiada apelację i zarzuca sądowi, że nie zapoznał się ze wszystkimi dowodami w tej sprawie. Jakieś dwie rozprawy temu sędzia powiedział, że wyczerpał możliwości dotarcia do materiałów, bo więcej nie ma jakby sił i możliwości, żeby to zrobić. No jest to jakiś absurd. Ten sędzia wyrokował na podstawie materiałów niepełnych. On nie wie, co było na wszystkich nagraniach, ponieważ nawet my ich jeszcze nie dostaliśmy. A chodzi o materiały operacyjne, które nadal są w dyspozycji CBA. W sprawie toczy się bowiem jeszcze jedno postępowanie. Przeciwko byłemu szefowi biura Mariuszowi Kamińskiemu. Jest on oskarżony o nadużycie władzy w śledztwie, które doprowadziło do tzw. afery gruntowej i upadku koalicyjnego rządu PiS Samoobrona LPR. Mimo ostrzeżeń ze strony republikanów, prezydent Barack Obama chce wprowadzić zmiany w systemie imigracyjnym. Według Białego Domu uchroni to przed deportacją 5 milionów ludzi. Kto ma być chroniony, o tym Marek Wałkuski. Tuż po wygranych wyborach do Kongresu republikanie ostrzegli Baracka Obamę, by nie podejmował jednostronnych działań w sprawie imigracji. Zniecierpliwiony bezradnością parlamentu prezydent zamierza jednak zignorować te ostrzeżenia. Tak przynajmniej twierdzi dziennik New York Times, powołując się na przedstawicieli Białego Domu. Według gazety Obama chce wydać rozporządzenia wykonawcze, które uchronią przed deportacją miliony nielegalnych imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych co najmniej 5 lat. Podobną ochroną mają zostać objęte osoby, które przybyły do Stanów Zjednoczonych jako nieletni oraz rodzice dzieci urodzonych w tym kraju. Według New York Timesa prezydent Barack Obama może wydać rozporządzenia wykonawcze w tej sprawie już w przyszłym tygodniu, po powrocie z trwającej właśnie podróży do Azji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tym razem to nie oni pilnowali manifestantów, a sami manifestowali. Kilka tysięcy francuskich policjantów wzięło udział w demonstracji zorganizowanej w Paryżu. Protestowali przeciwko pogarszającym się warunkom pracy. Policjanci są rozgoryczeni. W ubiegłym roku po manifestacji przed Zgromadzeniem Narodowym obiecywano im poprawę sytuacji, a tymczasem zdaniem uczestników marszu protestacyjnego władze nie tylko niczego nie zrobiły, ale sytuacja wręcz się pogorszyła, mówi Jean-Claude Delage, sekretarz generalny Związku Zawodowego Policji. Coraz częściej policja staje się celem brutalnych ataków. Przestarzały, nieprzystający do nowoczesności jest sposób zarządzania. Za dużo jest obowiązków pozasłużbowych, brakuje sprzętu. Policjanci gonią przestępców na rowerach miejskich albo taksówkach. Brakuje nie tylko odpowiedniego wyposażenia, ale także stres i warunki pracy są coraz trudniejsze do zniesienia. Policja we Francji nigdy nie była rozpieszczona przez społeczeństwo, ale ostatnio ma fatalne notowania po tym, kiedy to w wyniku jej interwencji zginął młody działacz na rzecz ochrony środowiska. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Adam Malecki. A zaczynam od informacji sprzed chwil kilku. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock przegrała w Orlen Arenie z Kif Kolding. Szkoda, zawodnicy Wisły właściwie przez całe spotkanie wygrywali i w końcówce dali sobie wydrzeć zwycięstwo, przegrywając jednym golem 28-29. Nafciarze jak dotąd w grupie dwa razy wygrali i odnieśli trzy porażki. Już jutro polska reprezentacja piłkarska zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie z Gibraltarem Niemcami i remisie ze Szkocją Polacy zmierzą się na wyjeździe z Gruzją. Rywal niby mniej wymagający niż na przykład Mistrzowie Świata Niemcy, ale konieczna będzie pełna mobilizacja. Jesteśmy gotowi, przekonuje napastnik Arkadiusz Milik. Do takiego meczu nie będziemy mieli problemu, żeby się zmotywować. Na pewno ta gra z orzełkiem na piersi jest czymś wielkim. W każdym kolejnym meczu musimy dalej udowadniać, że stać nas na dobrą grę, na zwycięstwa i udowodnić to, że jesteśmy w dobrej dyspozycji. Wtóruje mu pomocnik Grzegorz Krychowiak. Gramy z orzełkiem na piersi. To zobowiązuje, czy to jest mecz sparingowy czy mecz o punkty, to chodzimy do każdego meczu tak samo. Początek meczu z Gruzją o godzinie 18. A 18 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Grand Prix na żużlu. Będzie to pierwsza z 12 rund sezonu indywidualnych Mistrzostw Świata. Wystąpi w niej czterech Polaków, stali uczestnicy Krzysztof Kacprzak, Jarosław Hampel i Maciej Janowski oraz dziką kartą Tomasz Golob. To właściwie Mistrz Świata z 2010 roku ma być magnesem, który przyciągnie na trybuny 57 tysięcy kibiców. Golob cieszy się, że właśnie w takich okolicznościach pożegna się z cyklem Grand Prix. Bardzo mi się podoba, byłem już tutaj podczas meczu Polska-Szkocja. Przeżywałem to razem z kibicami, rzecz nieprawdopodobna. Piękny stadion, wielofunkcyjny. Tym razem będziemy jeździć na żużlu w stolicy kraju, w którym żyję, na Narodowym. Narodowa dyscyplina na Stadionie Narodowym. To się ładnie rymuje, bo tak jest. I się cieszę, że tutaj będę mógł po raz ostatni w Grand Prix pojechać. Zawody 18 kwietnia rozpoczną się o godzinie 19. Ceny biletów już od 49 zł. Sprzedaż rusza 1 grudnia. W nocy deszcz możliwy w całym kraju, a na południu trzeba będzie uważać także na mgłę. Od 4 stopni na Podlasiu do 5 w Krakowie i 8 na Mazowszu. Jutro jest szansa na przejaśnienia, twierdzą synoptycy, ale wszędzie możliwe opady deszczu albo mrzawki. W Augustowie 6 stopni, w Warszawie i Poznaniu 9, w Szczecinie i Krakowie 11, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:09. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dzisiejszy Klub Trójki chciałbym specjalnie zadedykować moim niewierzącym przyjaciołom z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ październikowe obrady Synodu Biskupów były żywo dokumentowane także w środowiskach zupełnie niekościelnych, więc okazuje się, że w Watykanie stało się w ubiegłym miesiącu coś ciekawego, nie tylko dla katolików. Po drugie, ponieważ moi niewierzący przyjaciele wielokrotnie wyrażali przekonanie, że Kościół katolicki to rodzaj karnej armii, w której wszyscy myślą tak samo. Tymczasem dzisiaj udało mi się zaprosić do audycji przedstawicieli trzech środowisk katolickich, których i które łączy oczywiście wiara i jakiegoś takiego awanturniczego antagonizmu nie będzie, ale w sposobie myślenia o tym, jak tę wiarę zaaplikować do współczesnego świata, jednak te środowiska bardzo się różnią. I mam nadzieję, że te różnice w ciągu najbliższej godziny staną się oczywiste. Będziemy zatem mówili o tym, co właściwie stało się podczas obrad zwołanych przez papieża Franciszka. Proponuję Państwu rozmowę o tym dopiero dziś, bo dla mnie równie ciekawe było to, jak na synod w Rzymie zareagowała prasa w Polsce. I o tym też porozmawiamy w chwili, gdy wszystkie zasadnicze głosy już, zdaje się, padły. A zaczniemy od kompozycji Nino Roty do Rzymu Federico Felliniego, do takiej słynnej sceny pod hasłem Pokaz mody kościelnej. W studiu warszawskim są z nami pan Tomasz Rowiński z redakcji Christianitas. Dobry wieczór. I pan Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika Więź. Dobry wieczór. A w studiu krakowskim, jak ufam, jest z nami pan Adam Szostkiewicz, obecnie publicysta polityki, niegdyś Tygodnika Powszechnego. Witam. Dobry wieczór. Na państwa pytania czekam dziś pod adresem klub@polskieradio.pl ze względów technicznych, mam na myśli łącza z Krakowem. Nie będziemy dziś korzystać z telefonów. I zacznę od takiego pytania. Czy podzielają panowie wrażenie, że od dawna żaden dokument wewnątrzkościelny w końcu nie wzbudził takiego zainteresowania jak zainteresowania świeckich mediów na świecie i w Polsce, jak opublikowane w połowie obrad relacjo? Zbigniew Nasecki. No tak, to prawda. Rzeczywiście połowa obrad synodu biskupów, w czasie którego został przygotowany bardzo roboczy dokument relacjonujący pierwszy tydzień obrad, w żaden sposób nie można go nazywać dokumentem oficjalnym, kościelnym, ale okazało się, że ze względu na spory trwające wśród biskupów uczestniczących w synodzie, dokument ten wywołał olbrzymie zainteresowanie także mediów świeckich i rozpoczęła się duża przepychanka, ale i w mediach kościelnych także, i w mediach katolickich. Przepychanka, moim zdaniem, bo ja jestem rozczarowany generalnie tym synodem, przepychanka sprowokowana trochę przez sposób funkcjonowania biskupów. Biskupi bawili się w przeciąganie liny na synodzie, no to i media się bawiły tym bardziej w przeciąganie liny. A powinni się bawić w co innego, ale to może w dalszej części, bo nie chcę za długo. No, może powiem tak, że też jakby grunt został przygotowany na te wydarzenia, to znaczy kardynał Kasper, czy że biskupat niemiecki no już kilka miesięcy wcześniej wypuszczali pewne takie sygnały, że będą chcieli jakieś kontrowersyjne takie punkty wprowadzać na synodzie. No i jakby to się rozegrało. Dodatkowo właśnie to, co pan Zbigniew powiedział, były różne rozgrywki, prawda? Kardynał arcybiskup Forte dołączył fragment o homoseksualizmie, który wygląda, że nie był specjalnie dyskutowany między biskupami. To oczywiście sprawiło oburzenie wśród części uczestników synodu. Te rzeczy zaraz się pojawiły w mediach i zaraz też no, zaczęły się tworzyć narracje jakby takie trochę oderwane od tego, co rzeczywiście się tam działo. Adam Szaskiewicz coś dorzuci nam? No, ja trochę jestem zaskoczony takim super świeckim podejściem obu kolegów w studio warszawskim, którzy o synodzie biskupów mówią takim językiem, że biskupi przeciągają linę, że toczą jakieś rozgrywki. Zaraz więc będzie o wypływaniu na głębie, za chwilę. Dla przekory ja będę mówił językiem bardziej pobożnym. To znaczy, mnie się wydaje, że oczywiście wszyscy wiemy, to jest tylko etap pewnego procesu uruchomionego przez papieża Franciszka, który jakiś finał znajdzie dopiero za rok. Poczekajmy, jaki to będzie finał, ale z pewnością ta pierwsza odsłona, ten synod nadzwyczajny, o którym teraz mówimy, miał istotne znaczenie kościelne, ale także, mnie się wydaje, takie pedagogiczne, jeśli tak można powiedzieć, co zawdzięczamy samemu Franciszkowi, który do tej dyskusji o poważnej sprawie, jaką jest kryzys małżeństwa i kryzys rodziny, także katolickiej we współczesnym świecie, no zachęcał wszystkich uczestników, żeby mówili szczerze, otwarcie, i tak się stało. Więc ja absolutnie nie dezawuuję w ten sposób, jak zrozumiałem, że koledzy to robią, tego synodu. Uważam, że jak dotąd, w sensie ścisłym, to jest najważniejsze wydarzenie kościelne obecnego pontyfikatu. Mogę? No bo ja chętnie pociągnę ten wątek. Oczywiście używam języka świeckiego, używam jakichś porównań, ale może ja pobrnę dalej w te porównania, bo one jakoś pozwalają opisać, wydaje mi się, to doświadczenie, z którym mieliśmy do czynienia w Watykanie i też recepcję medialną. Użyłem obrazu, że to było przeciąganie liny między kościelnymi liberałami a konserwatystami i broniłbym takiego poglądu, ale zwróciłbym uwagę na coś innego, że zarówno przeciąganie liny, jak i inny obraz, którego użyłem do opisu tego synodu, pisząc o nim w Tygodniku Powszechnym, że to było jak układanie, spieranie się o to, czy puzzle pasują do kawałka, ale bez myślenia o tym, jaki jest obrazek, bo wszystkim wydawało się, że obrazek jest okej, że obrazek jest w porządku i doskonale znany. A moim zdaniem oba te porównania i przeciąganie liny i puzzle są sformułowane w wymiarze 2D. A wiara to jest coś w technologii 3D i trzeba pójść w głąb. I jeśli biskupi w coś się powinni bawić, to w drukowanie głębinowe. Oni bawili się w przeciąganie liny, w co można się bawić na płytkiej wodzie. A tu warto zanurkować, odkryć na nowo ten obraz małżeństwa i wtedy łatwiej będzie rozwiązywać te sprawy, które rozwiązywać trzeba, bo to, że dyskutowali o tym, czy można Komunię Świętą pod pewnymi warunkami przyznawać, dopuścić do niej również osoby rozwiedzione, żyjące w powtórnych związkach małżeńskich, bliskich, to bardzo dobrze, ale to był tylko fragment obrazka. Warto się zastanowić jeszcze nad całym obrazkiem, nad modernizacją obrazka. Może ja bym dodał tylko, że czasami używanie języka pobożnego zaciemnia obraz. Nie ma sensu używać języka pobożnego, jeżeli jest dyskusja, która też na poziomie intelektualnym, która czy spraw doktrynalnych, czy duszpasterskich. Zwłaszcza, że zresztą, jak ufam, że zachęceni przez mój wstęp, mam nadzieję, słuchają nas także niewierzący. No właśnie, zresztą sam kardynał Kasper, który był taką ważną postacią ostatnich miesięcy, swoim przeciwnikom zarzucał akcje polityczne w postaci wydania książki, która jakby potwierdzała dotychczasowe nauczanie Kościoła i praktykę duszpasterską. Za tą książką stał prefekt Kongregacji Nauki Wiary Gerhard Miller, a także czterech innych kardynałów. Więc to jest oczywiste. Może to jest takie dobre nowum tego pontyfikatu, że widzimy też, że Kościół to są ludzie, którzy się ścierają i że pewien wymiar polityczny też nim istnieje. Chociaż oczywiście nie jest dobre, jeżeli ten wymiar jakby dominuje dyskusję nad tym, co jest prawdą, tak? To jest prawdą wiary, to jest prawdą doktrynalną, a to też mam wrażenie, że momentami się działo. Adam Szyszkiewicz? Coś pan dorzuci, bo ja mam jeszcze w zanadrzu jedno pytanie, takie wstępne. Dobrze, ja pozostanę przy swoim, to znaczy uważam, że nie wypada o takim wydarzeniu mówić w taki frywolny sposób i mnie się wydaje, że oczywiście należy chwalić głównie samego papieża Franciszka za to, że inspirował taką dyskusję, ale ta dyskusja przecież dotyczy rzeczy śmiertelnie poważnych i czy to są świadectwa tak zwane, które były wygłaszane podczas obrad synodalnych przez małżeństwa właśnie. I to jest bardzo ważne, żeby sobie uprzytomnili biskupi, bezżenni mężczyźni żyjący w celibacie, nie mający własnych rodzin, nie mający własnych dzieci, żeby sobie uświadomili, z jakimi dzisiaj borykają się katolickie małżeństwa, katolickie rodziny, problemami, wyzwaniami w wielu, wielu miejscach świata. Na przykład w Afryce, gdzie trwa konfrontacja coraz silniejsza między chrześcijaństwem a islamem wojowniczym, czy na Bliskim Wschodzie. Przecież to są rzeczy bardzo poważne, to są rzeczy merytoryczne. Mój język nie jest językiem pobożnym, bo to był oczywiście żart, ale jest językiem merytorycznym w tym sensie, że mnie się wydaje, że nic dziwnego, że świeccy są zainteresowani akurat takim przebiegiem tego synodu, ponieważ on odszedł od tej sztampy, prawda, udaje, że nie ma różnicy poglądów między biskupami w tak ważnych sprawach. Ale w związku z tym ostatnie pytanie związane z tym początkiem zainteresowania takiego przez kilkanaście dni wręcz historycznego zainteresowania obradami rzymskimi. Mianowicie w zapowiedziach mówiono, że obrady będą się toczyć przy drzwiach zamkniętych i my, nie uczestniczący w synodzie, 19 października poznamy jedynie dokument końcowy. Co się stało, że ten roboczy dokument w połowie został opublikowany? Czy ktoś wie może? Ja nie wiem. Dla mnie to wszystko jest elementem pewnego chaosu. Znaczy miałem nadzieję, że bardzo ciekawy pomysł, który ma papież Franciszek, być może on się da jeszcze naprostować, zawierał również pewien pomysł na kierowanie pracami synodu, a tutaj mam wrażenie, trochę za dużo spraw zostało puszczonych na żywioł, bo ja akurat miałem szczęście być dwukrotnie na synodach w przeszłości wewnątrz. Byłem dwukrotnie audytorem Synodu Biskupów i wiem w związku z tym doskonale, że będąc bardziej związany tajemnicą obrad, no bo przysłuchiwałem się temu wszystkiemu od wewnątrz, wiedziałem też doskonale, że gdybym nie był związany, a miał czas na śledzenie wszystkiego, co publikowano wówczas przy tym synodzie przy zamkniętych drzwiach, a publikowano streszczenia wypowiedzi wszystkich biskupów przygotowywane przez nich samych, czasami prawie w całości teksty, gdybym miał czas, to bym mógł doskonale opisywać te obrady na podstawie tylko tych obrad, jak gdybym miał jeszcze kilka dobrych kontaktów zaprzyjaźnionych, to bym był już mistrzem, bo widziałem takich watykanistów, którzy nie będąc w środku opisywali tak, jakby byli w środku. Tym razem najpierw nie opisywano, nie publikowano tych pojedynczych wystąpień, chyba żeby umożliwić bardziej swobodną dyskusję, później opublikowano tę relację. To były dla mnie elementy pewnego chaosu, ale bo mnie generalnie chodzi o co innego. A może komuś zależało na tym, żeby był nacisk zewnętrzny? No, ale wyglądało, że była pewna gra. No, znaczy to, co kardynał bodajże Sara powiedział, że do dostał dokument, prawda, ten pierwsze relacje sformułowane przez sekretariat i dowiedział się, że w tym samym momencie czytają go media. To znaczy, to nie jest moim zdaniem właściwy sposób rozgrywania czy współpracy biskupów. To jest przede wszystkim przecinanie zaufania, jakie jest między tymi ludźmi, którzy dyskutują o sprawach śmiertelnych, jak powiedział redaktor Szostkiewicz. To jeśli pan... Nie śmiertelny, tylko śmiertelnie poważny. No są to sprawy ludzi śmiertelnych. Ale śmiertelne też są, wątpliwie, kiedy się umrzemy. Nim pójdziemy dalej, to może wyjaśnimy w dwóch słowach, czym jest synod biskupów w strukturze Kościoła i czym on się różnił od poprzedniego, bo od poprzednich. Bo o tej różnicy mówiono bardzo wyraźnie. Może ja redaktora Szostkiewicza poproszę. Myślałem, że redaktora Nosowskiego, jak mówi, że audytował dwa razy na synodzie. Ale proszę bardzo, ja będę teraz odgrywał rolę tego watykanisty, co nie był, a wie wszystko. Jeśli pan redaktor sobie życzy. Otóż przypomnijmy, że mniej więcej Kościół powszechny, instytucjonalny, Kościół rzymskokatolicki, największa organizacja religijna na świecie, skupiająca ponad miliard ludzi i walcząca, że tak powiem, o ten prymat z islamem, który ma mniej więcej tyle samo wyznawców i jest bardziej wojowniczy niż chrześcijaństwo. Ta struktura potrzebuje oczywiście liderów i tymi liderami są i zarządców, i tymi liderami i zarządcami są biskupi. Jest ich 4-5 tysięcy w skali globalnej, natomiast na ten akurat synod do Rzymu, nadzwyczajny tak zwany, przyjechała tylko pewna reprezentacja episkopatów, ustalona zresztą głównie, że tak powiem, z rozdzielnika watykańskiego. Nie byli to w żaden sposób biskupi wybierani, tylko delegowani. Część z nich wskazał sam, jako uczestników, wskazał sam papież Franciszek. Ogólnie liczy się, że razem z ekspertami, którzy zawsze na takie obrady przybywają, przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich jako obserwatorami, no i oczywiście też właśnie z małżonkami, którzy z różnych stron świata przyjechali opowiedzieć tym bezżennym mężczyznom pozbawionym własnych rodzin, jak to jest, jak się żyje dzisiaj w małżeństwie, w rodzinie, przede wszystkim katolickiej, ale nie tylko katolickiej. Było wszystkich razem tych ludzi około 200-300 osób, więc drobny ułamek tego, co mogło być synodem, gdyby on był biskupów, gdyby był pełny. To byłaby dużo większe zgromadzenie i spodziewam się, że dużo liczniejsze będzie to zgromadzenie za rok, ten zwyczajny synod biskupów. Generalnie funkcja synodu jest według prawa posoborowego kościelnego czymś w rodzaju zbiorowego ciała doradczego dla papieża. Papież, jak wiadomo, ma w kościele rzymskokatolickim władzę absolutną, wobec tego takie gremia, chociaż mają swoje znaczenie, swoją wagę, mówimy o tym już przez paręnaście minut, ale jednak oczywiście ostatni głos należy we wszystkich sprawach do papieża i synod może uchwalić jakikolwiek dokument roboczy, jakikolwiek dokument finalny ze swoich obrad, może przedstawić wszelkiego rodzaju wnioski za albo przeciw legalizacji na przykład związków homoseksualnych, a i tak ostatnie słowo będzie należało do papieża i papież weźmie na siebie całą odpowiedzialność za swoje decyzje. Tak to wygląda i z tego też powodu, że ten synod akurat się zgromadził na taki temat rodzinny właśnie, wzbudza zainteresowanie przede wszystkim nie tylko mediów, o których wszyscy mówimy, ale to jest mniej ważne. On wzbudził i będzie dalej wzbudzał zainteresowanie przede wszystkim wiernych, tych, którzy na co dzień borykają się z wyzwaniami, żyjąc w swoich sakramentalnych związkach, ale także będzie wzbudzał zainteresowanie niewiernych, tych, którzy na przykład Kościół porzucili, odeszli, ponieważ się w nim z jego nastawieniem obecnym, takim odbieranym często jako faryzejskie w tych sprawach, że się nie mogli w tym odnaleźć i po prostu odeszli. Wreszcie będzie cała grupa ludzi, którzy też wiedzą, jak trudno czasami jest dzisiaj żyć w normalnym związku, w tym sensie normalnym, że nie muszącym się troskać o swoją, czy niepokoić o swoją przyszłość materialną, czy też edukacyjną, na przykład dla własnych dzieci, jak trudno jest dzisiaj żyć. I tacy ludzie, to jest coś, co łączy po prostu, mnie się wydaje. I dlatego nie dziwię się temu zainteresowaniu, co łączy ludzi wierzących, niewierzących, dobrej woli. Jeśli oni chcą, żeby te rodziny stanęły mocniej na nogi, prawda, to sprawa konfesyjna nie jest taka ważna. Ważny jest ten wspólny cel, wspólne pytanie, co zrobić w dzisiejszym świecie, taki jaki on jest, a jest trudny. No to co zrobić, żeby ta rodzina, która słusznie uważamy, jest niezbędnym elementem zdrowej tkanki społecznej, żeby mogła funkcjonować? Ja dopytam teraz właśnie dopytam redaktora Nosowskiego, ponieważ przeczytałem w komentarzach, jakoby różnica między tym synodem a poprzednimi była taka, że na poprzednich synodach w gruncie rzeczy wprost lub między wierszami sygnalizowano, o czym można powiedzieć, a o czym nie można powiedzieć. Wystąpienia biskupów nieraz były po prostu cytowaniem papieża, który ich słuchał. A tutaj podobno rewolucyjne było to powiedzenie papieża Franciszka na początku. Mówcie szczerze, co myślicie. Znaczy, cytowanie papieża, który akurat urzęduje, jest naturalnym elementem dworu. No, Watykan jest dworem, więc tak jest chyba zawsze. Natomiast różnica, ja bym tak nie opisał tej różnicy, owszem, pojawiały się takie głosy. No z mojego doświadczenia powiedziałbym raczej, że to tu była zachęta do otwartej dyskusji, była owszem dużo większa i dużo czytelniejsza. Natomiast przede wszystkim powiedziano, to jest moim zdaniem zasadnicza różnica, że o tych sprawach, które uważamy za kontrowersyjne, trzeba dyskutować. Bo te takie sprawy, które stały się takim papierkiem lakmusowym, moim zdaniem trochę niesłusznie, tego synodu, o którym rozmawiamy, czyli stosunek do ewentualnej Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, były od kilkunastu lat podnoszone na poprzednich synodach w pojedynczych wypowiedziach biskupów, czy to było na temat, czy nie na temat. Bo uważali, że o tym trzeba podyskutować, bo jest to problem. Tutaj wyraźnie było zaproszenie do takiej dyskusji. Właśnie o tym mamy między innymi. Tak, tak. I tu bardzo dobrze, moim zdaniem, że taka dyskusja się odbyła, bo ta sprawa wymaga przemyślenia. Moje zdanie jest takie, że wzięto się za to od ogona, nie od głowy. To znaczy należało się za to zabrać od głowy. Natomiast ani nie uważam, tak jak część środowisk katolickich, że oto heretycy się ujawnili wśród biskupów, że odbywała się walka duchowa, że tutaj jakiś spór mający podważyć doktrynę się odbywał. Nie, zdecydowanie nie. Walka duchowa to się zawsze toczy, mam wrażenie, mimo wszystko, ale wydaje mi się, że to, co właśnie jednak zdominowało ten synod, czyli jakby te takie tematy, jakbyśmy to nazwali graniczne, tak? Czyli dotyczące na przykład rozwodnicy i homoseksualiści. Tak to nazwijmy. Jakby w ogóle zepchnęło ten problem, moim zdaniem, duszpasterski, jak w Kościele umocnić instytucje rodziny i instytucje małżeństwa. Bo to jest najważniejszy problem. W jaki sposób wzmocnić to, na czym my się opieramy, żeby nie było tak, że małżonkowie dźwigają na sobie instytucje, tylko że instytucja ich podnosi. Bo to zawsze było zadanie Kościoła, żeby umacniać i tworzyć dobre instytucje, które są instytucjami też zbawienia, tak? I myślę, że jakby to zostało zupełnie rozbite przez jednak moim zdaniem grupę hierarchów, którzy od 20 lat proponują ten sam, jakby te same rozwiązania, czyli na przykład kardynał Kasper, kardynał Lehmann wcześniej, i jakby tutaj się nic specjalnie nie zmieniło, bo to jednak jest anachroniczne, tak? To są jednak problemy postchrześcijańskich narodów zachodniej Europy w dużej mierze. I to jest bardzo mocny głos, jeżeli episkopat niemiecki wydaje odezwę do synodu, czy zapowiada wydanie, że to powinno być wprowadzone, nie podejmuje dyskusji, bardzo nieładnie wypowiada się o hierarchach, którzy mają inną opinię. No tutaj wcześniejsza wypowiedź kardynała Maradiagi, który uciszał prefekta kongregacji nauki wiary, no to są jakby rzeczy nieładne, które się przy tym synodzie działy, a o rodzinie tak naprawdę zapomniano. Tej rodzinie, o której pan Zbigniew powiedział, która się zmaga ze swoim, i pan Adam też, ze swoimi problemami, ale jakby chce trwać w kościele jako pewna jedność. I tego było bardzo, bardzo mało. Tak, ale ja tak, bym tak się nie cieszył, że pan się przywiązuje do mojej opinii, bo tylko częściowo bym... Nie, ja wiem, tylko częściowo, ja się częściowo do niej. Właśnie bym ją podzielał, dlatego że jak mówię, uważam, że bardzo dobrze, że na ten temat dyskutowano. Ja, moje rozczarowanie wynika z czego innego. Mianowicie z tego, że zarówno w moim przekonaniu biskupi konserwatyści, jak i biskupi liberałowie wyszli z założenia, że najlepsze czasy małżeństwa są za nami. Moim zdaniem to jest kompletne nieporozumienie, bo najlepsze czasy małżeństwa są w moim głębokim przekonaniu przed nami. Robiliśmy swego czasu w więzi taki raport o stanie małżeństwa, pod tytułem Małżeństwo reaktywacja, i tam była teza, że właśnie dopiero teraz, w świecie po emancypacji kobiet, po rewolucji seksualnej, możemy odkrywać prawdziwą, mistyczną głębię małżeństwa, ale i w ogóle małżeństwo jako wspólnotę, bardziej bym mówił, niż instytucję, bo tego języka to się na pewno te dwie ludzie, rzeczy. Ludzie, ja te dwie ludzie rzeczy boją. Łączył. I w tym sensie małżeństwo jest przed nami, a tutaj z diagnozy, że ono jest za nami i że trzeba tak czy inaczej bronić tradycyjnego małżeństwa, biskupi zapędzili się w taki korner, narożnik obrońców tradycji. Jedni mówią mniej wymagać, drudzy mówią no nic nie trzeba zmieniać, a tutaj właśnie trzeba zanurkować. To znaczy trzeba pójść w głąb, zobaczyć, że to jest zaproszenie do niesamowitej mistycznej przygody. No dlaczego na przykład jak w mediach kolorowych pisze się o nie wiem, o mistyce seksu, odwołując się do tradycji wschodniej, to ludzie są zafascynowani, a nie ma, a kiedy próbuje się to robić w tradycji chrześcijańskiej, to już nie. Myślę, trzeba umieć to na nowo pokazać. Faktem jest, że sformułowanie, nie umiem w tej chwili wskazać jego autora, pewnie panowie mi pomogą, że małżeństwo to sakrament seksualny, które padło... Świeccy słuchacze, to uczestnicy tego synodu, małżeństwo Pirola z Australii, tak? To, tak jak ja się orientuję, to... No, może powiedzmy najkrócej. Jeszcze 50 lat temu seks w małżeństwie uważano za pożałowania godne lekarstwo dla... Ale nie, no nie można się z tym zgodzić. No nie, to tak, jest zbyt radykalne. Przecież zbyt przeciwko radykalne. Temu była napisana wskazać. Książka Wojtyły, Miłość odpowiedzialna przeciwko stanowisku, że seks w małżeństwie to jest, jeżeli nie ma celu prokreacyjnego, to jest takim mniejszym złem, no bo mężczyzna, bo kobiety nie miały w tej wizji przecież potrzeb seksualnych, no musi, no to już trudno. No przecież taka była wizja małżeńska. Ale to, że z seksualności rodzą się dzieci, to nie jest mniejsze zło. To jest manipulacja, panie redaktorze. No nie można w ten sposób mówić. Myślę, że to nie jest... Bo to jest największy dar, jaki Bóg ofiarował ludziom. Lekarstwo na ludzką porządliwość. Ja przepraszam, niestety tym językiem się posługiwano. To być może jest moje przewrażliwienie. W moim zawodzie usłyszeć, że się manipulowało, to jest taki już prawie casus belli. No to przepraszam bardzo. Ale to jest jakby bardzo ostre postawienie sprawy, które moim zdaniem tak. nie jest rzeczywiste. To znaczy jest pewnym... Powiedziałem jest pewnym takim... dokładnie tak. Jeżeli seks nie ma na celu prokreacji, to był traktowany jako mniejsze zło. Sądzi pan, że tak nie było przed książką Wojtyły w 57 roku, powiedzmy? Tak, tak uważam. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem. No strasznie mnie korci, żeby pójść w ten wątek, ale to z półtorej godziny spokojnie audycja wtedy jeszcze potrwa i będzie inna audycja. Dobrze, to postawmy kropkę, że tu się okazało, panowie się mieli różnic, a tutaj się nagle gość z redaktorem prowadzącym. Znaczy, ja podkreślę też, że problem jest jeszcze większy, bo to, że redaktor Czesyński przywołuje sformułowanie sakrament seksualny, ono padło z ust świeckich audytorów tego synodu, natomiast biskupi tego w ogóle nie podjęli. W dokumencie końcowym... Nie wchodzę w szczegóły, zatem cielesny, to jest szokujące. Oczywiście, że tak. Mnie nie szokuje. Tutaj... No nie, no, mnie cieszy, natomiast jakby ono nie jest sformułowane językiem dominującym w kościele przez stulecia, prawda? Więc tutaj się zgadzam z redaktorem Sosnowskim, ale biskupi tego języka na synodzie nie przyjęli, bo w dokumencie końcowym synodu, ja sobie go dokładnie sprawdzałem, słowo seks w 75% pada w odniesieniu do kwestii homoseksualnych, a później w odniesieniu do nadużyć seksualnych bądź niedojrzałości seksualnej. W dokumencie końcowym tego synodu nie ma ani słowa pozytywnego o małżeńskiej seksualności. Tak jakby ci biskupi nie czytali miłości i odpowiedzialności wspominanej wcześniej, czy teologii ciała. Ale kończę, bo Kraków czeka. Więc właśnie. Adam Szyszkiewicz może teraz... No cóż, może Kraków czekać, może na kobiecy. Na papieża. No niestety, no po prostu tak, no na papieża. Już raz się doczekaliśmy, więcej się w historii naszej to nie zdarzy. Obawiam się. Natomiast co do meritum, no ja bym powiedział dwie rzeczy. Pierwsza, żebyśmy jednak starali się pamiętać, że nie wszyscy ten nasz język, którym teraz rozmawiamy, rozumieją do końca. On zaczyna być taki trochę techniczno-kościelny. Natomiast to ja już wolę ten pobożny, bo pobożny, a kościelny to są dwa różne języki. Język kościelny rzadko bywa pobożny. Natomiast pobożny rzadko bywa kościelny w sensie instytucjonalnym. Świetny przykład to jest właśnie duszpasterski styl i język samego papieża Franciszka. Wszyscy na świecie rozumieją, jak on mówi. Natomiast jak zacznie przemawiać przedstawiciel na przykład polskiego episkopatu, to jest problem. I jednak chcę przypomnieć, że niektóre wypowiedzi polskich przedstawicieli, no na czele z arcybiskupem Gądeckim, który reprezentował właściwie Polskę, polski episkopat na synodzie, no to niestety wpisywały się w te właśnie narracje, jak to teraz się modnie mówi, wojny kulturowej, prawda? I to moje akurat zdziwienie, żeby nie powiedzieć zgorszenie, budzi, ponieważ akurat na takim zgromadzeniu biskupów w końcu ja bym się nie spodziewał takiego języka, który sprowadza po polskim hierarsze i to pełniącym ważną funkcję praktyczną, szefa episkopatu. Nie spodziewałbym się takiego języka i przenoszenia jakichś schematów ze świeckiej polityki partyjnej właśnie na to zgromadzenie. Tu może zaskoczę też niektórych, ponieważ ja rzeczywiście nie uważam, że opisywanie sporów kościelnych, na przykład takich jak teraz na tym synodzie, o którym rozmawiamy, przy użyciu pojęć liberalni, konserwatywni, nie jest trafne. Mhm. Ja uważam, że dużo trafniejsze jest mówienie o tych, którzy są bardziej miłosierni, bardziej ewangeliczni, i o tych, którzy są bardziej restrykcyjni, bardziej faryzejscy. Mnie się wydaje, to jest prawdziwa oś różniąca, oś sporu i różnica wrażliwości, których mieliśmy przykład na synodzie, ale mamy przykłady tej samej różnicy na co dzień, wszędzie, w życiu Kościoła i w Polsce, i w innych krajach. Bardziej empatyczni, bardziej miłosierni, bardziej ewangeliczni Chrystusowi i bardziej faryzejscy, bardziej restrykcyjni, bardziej skrupulanccy i pedantyczni, którzy ignorują wielkie skomplikowanie tej rzeczywistości, którą się nazywa małżeństwem czy rodziną. Ponieważ to są tylko oczywiście użyteczne, ale tylko wytrychy pojęciowe, żeby naprawdę odkryć to wielkie bogactwo, zróżnicowanie tego, co dzisiaj znaczy rodzina i małżeństwo, to trzeba by przegadać rzeczywiście dużo dłużej niż my możemy. Natomiast sprowadzanie tego wszystkiego do takiej walki, jak gdyby w ogóle ten element mistyczny, obecność Ducha Świętego, w ogóle to nie było, on jakby Duch Święty tam nie uczestniczył. I że to mówią hierarchowie, na przykład polscy, takim językiem, jakby to w ogóle chodziło tylko o rozgrywki między właśnie jakimiś wymyślonymi frakcjami, to mnie po prostu nie tylko zaskakuje, ale też bulwersuje. To jeśli można, powiedzmy tak, żeby tak też porządek chronologiczny był zachowany, po tym relacjo z połowy synodu, od którego zaczęliśmy, tydzień później dokładnie został ogłoszony ten dokument końcowy, to relacjo to finalne. Ono się składało podobnie jak ten, inaczej. Projekt tego dokumentu podsumowującego składał się z 62 punktów. 3 punkty zostały nieprzyjęte w tym sensie, że zabrakło wymaganych 2/3 głosów. Przepraszam, znowu mało pobożny język, bo taki techniczny, nie? Ale no taki jest, takie były przyjęte zasady. I wprawdzie, co warto chyba powiedzieć, wszystkie punkty tego ostatecznego podsumowania zdobyły zwykłą większość głosów, ale 3 punkty, które nie zdobyły 2/3, zostały wycofane, niemniej decyzją papieża Franciszka zostały też upublicznione. To był punkt 52, zawierający rozważania na temat, tak mówiąc w dużym skrócie, przepraszam, komunii dla rozwodników, bo informacja dla niewierzących, ludzie, którzy zawarli drugi raz związek małżeński, drugi, następny ewentualnie, siłą rzeczy nie sakramentalne, nie mają prawa przystępowania do sakramentów. Punkt 53, który rozumiem sugerował rozwiązanie takie, że można udzielać im komunii duchowej, to znaczy bez fizycznego dania im komunikantu, natomiast jakby zgodzić się na to, żeby oni w sposób taki, nie wiem jak to powiedzieć po świecku, symboliczny, tak, przyjęli komunię. I punkt 55, w którym była taka ostrożnie pozytywna wykładnia w stosunku do homoseksualistów. Czy do homoseksualizmu, no bo do homoseksualistów. Tak jak dokładnie, jak w katechizmie. No, a mimo to została... No, ale jeszcze tak? Powiedzmy otwartym językiem, panie redaktorze. Te wszystkie kontrowersyjne punkty, o których teraz pan wspomniał, i które budziły rzeczywiście największe zainteresowanie mediów świeckich, one wszystkie zostały zaakceptowane przez większość uczestników synodu, ale nie uzyskały tej wspomnianej przez pana większości. I nie w formie tak kontrowersyjnej, jaka była w pierwszym relacjach. To ma bardzo duże znaczenie, bo w polskich mediach, zwłaszcza kościelnych, prawda, które przyjęły tę narrację konfrontacyjną, kulturowej wojny, był taki przekaz, no na szczęście wygrali, konserwatyści wygrali. To jest nieprawda, dlatego że wszystkie punkty zostały, zresztą te poza tymi kontrowersyjnymi, bardzo interesujące i moim zdaniem absolutnie zasługujące na zrozumienie, na analizę i tak dalej, wszystkie zostały przyjęte, włącznie z tymi kontrowersyjnymi. To jest jakieś wypaczenie przekazu u nas, w naszych mediach, zwłaszcza kościelnych. No ale wiadomo, że nasze kościelne media są, tak, nie mówię katolickie, ale kontrowersyjne punkty zostały przeredagowane, panie redaktorze, w małych dobrze, grupach. Ale jak mówię, taki jest prawdziwy wynik tego synodu, znaczy, jeśli już cytujemy wyniki głosowania. Ryzykując, że to zabrzmi, nie, są kontrowersyjne. Że zabrzmi już zupełnie jak z całą sympatią koledzy z redakcji sportowej, ja mogę podać wyniki tego głosowania. 104,74 w kwestii komunii dla rozwodników, 112,64 do 64 w kwestii komunii duchowej dla rozwodników, 118 do 62 w stosunku do homoseksualistów. Taki stan Bugu na Włodawie. Tak, no, jeszcze. Dziękuję. Ale znaczy, rzeczą, która wydaje się tu istotna, jest tak, Adam Szostkiewicz przywołuje rzeczywiście postawę arcybiskupa Gądeckiego, który był tam jako przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Rzeczywiście on w dużej mierze ustawił narrację na temat tych punktów kontrowersyjnych, ponieważ on najpierw opisał te kontrowersje jako uleganie części biskupów antymałżeńskiej ideologii, bardzo, bardzo jednoznacznie, a później mówił o odrzuceniu tych punktów kontrowersyjnych, właśnie wybierając taką interpretację daleko idącą. I postraszył jeszcze podważaniem dziedzictwa i myśli małżeńskiej, że tak powiem, Jana Pawła II, co w Polsce już gorzej nie może zabrzmieć. Tak, zgadzam się z tą krytyką takiej postawy, natomiast dodałbym, że jest ona lustrzanym odbiciem jakby postawy tych liberałów, jeśli już używać tych określeń, bo jeśli kardynał Kasper z Niemiec, czołowy przywódca, jakby tak się mówi, frakcji liberalnej na tym synodzie, mówi biskupom z Afryki, że powinni milczeć i za dużo się nie wypowiadać na ten temat, no to ja jestem po prostu przerażony. To znaczy należałoby mu zadać karę... Należałoby mu zadać karę pokuty milczenia. Po czymś takim, prawda? Ale więc jakby to jest przykład tego przeciągania liny bardzo niedobrego biskupów, którzy ulegli tamtym... No, z drugiej strony, jak kardynał Burke, Raymond Burke, udzielił już po zakończeniu synodu paru wypowiedzi na temat tego, co on myśli o tym synodzie i papieżu Franciszku, to stracił stanowisko w końcu. No, on już wcześniej... Podobno także za niezwykle barwne stroje, nawiasem mówiąc, takie trochę rodem z Felliniego. To był przykład miłosierdzia tradycji katolickiej. Przykład miłosierdzia papieża Franciszka, który ewidentnie bojkotował jego działania i jakby ostatnio powiedział o tym, że Kościół za papieża Franciszka to jak okręt bez steru. Jakby, że on mógł jeszcze funkcjonować na tym synodzie jako wysoki urzędnik watykański. To było rzeczywiście daleko idące miłosierdzie. No, ale myślę, że warto wrócić do tej sprawy podstawowej. Otóż moim zdaniem podstawowa kwestia jest taka, trzeba przemyśleć ten obrazek, że to nie jest tak, iż odpowiedzią na kryzys może być tylko szukanie rozwiązań w wymiarze praktycznym. Odpowiedzią na kryzys niewątpliwie małżeństwa i rodziny jest szukanie nowej wizji duchowej, nowej wizji, w której odkryjemy ten mistyczny wymiar małżeństwa, niesłychaną jego przygodę, którą oddolnie w Kościele się odkrywa. Ale panie redaktorze, bo ja sobie wyobrażam słuchacza o nastawieniu pragmatycznym, który powie, no fajnie, mistyczny wymiar, mistycznym wymiarem, ale na końcu albo się tej komunii udziela rozwodnikom, albo im się nie udziela. Albo się przyjmuje do wiadomości, że homoseksualiści nie żyją samotnie w związku ze swoją... Albo się trwa w małżeństwie, miłości. Albo się nie trwa. I jak pomóc tym, żeby się trwało? A nie, żeby dążyć do rozwodów, a potem rozwiązać problemy rozwodów. To jest też problem, który nie był tu poruszony, a jest centralny dla nas katolików. Tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, czy można by streścić... Nie tylko dla katolików. O to chodzi. Oczywiście nie można streścić, nie wiem, mam nadzieję, że pan Tomasz Rowiński nie streszcza słowami dążąc do rozwodów pozycji biskupów. Ale moim zdaniem było za mało tego. To znaczy, bo nawet kardynał Kasper, który pana redaktora Rowińskiego nie jest faworytem, jak rozumiem, no nie zachęcał do rozwodu w żadnym momencie swojego życia, ile wiem. Rzecz jasna, ale znaczy, ja mówię o tym i będę się tego trzymał jak pijany płotu. Wybaczcie panowie, że trzeba zanurkować... Pijany duchem świętym. Ojej. Kupili się młodym winem, ale to już dobra. Ratuje cię, no. Tak, no świetnie, dziękuję. Dziękuję bardzo, Adamie. Będę się więc tego trzymał jak pijany duchem świętym, tegoż płotu, bo wydaje mi się, że na przykład problem, który istnieje w tej chwili, którego rozwiązanie problem ten komunii dla osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich, osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach małżeńskich. W tej chwili jest przyjęte w Kościele takie rozwiązanie, a wprowadzenie zresztą tej zmiany było też większą, powiedziałbym, rewolucją niż to, co proponuje kardynał Kasper. Znaczy, kiedy Jan Paweł II w 1981 roku powiedział, że dla rozwodników jest miejsce w Kościele, bo wcześniej właściwie byli praktycznie ekskomunikowani, czasem nie tylko praktycznie. Znaleziono rozwiązanie na zasadzie wilk syty, owca cała, że osoby żyjące w tych powtórnych związkach małżeńskich, jeśli zobowiążą się żyć w tak zwanym białym małżeństwie, czyli bez kontaktów seksualnych, mogą komunię świętą przyjmować. Moim zdaniem to rozwiązanie jest spójne w tym systemie, który zakłada, że małżeństwo jest taką moralną legalizacją seksualności. Natomiast jeśli patrzymy na małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości, to zdrada seksualna jest tylko konsekwencją zdrady duchowej, psychicznej. Więc to rozwiązanie dotychczasowe też staje się problematyczne i trzeba je zobaczyć, moim zdaniem, w nowym świetle, żeby znaleźć na nie nowe rozwiązanie. Trzeba troszkę zmienić paradygmat. Ale to ja, przepraszam, spojrzę już po prostu w oczy redaktorowi Rowińskiemu. Rozumiem, że tradycjonaliści wtedy mówią, nic nie ruszajcie, ludzie mają się nie rozwodzić, a jak się rozwiedli, to jest ich problem. Tak, nie, bym powiedział tak, że, bo tu padł temat faryzeuszy i miłosierdzia. Ja bym tak, to faryzeusze zgadali się na wręczanie listu rozwodowego, a Pan Jezus powiedział do jawno grzesznicy, kiedy ją uratował od śmierci, idź i nie grzesz więcej, tak? Wydaje mi się, że to jest ważne, znaczy kardynał Caffara powiedział coś takiego, że propozycja kardynała Kaspera to jest dokładnie to, czego nie chciał Pan Jezus, kiedy uwalniał jawno grzesznicę od prześladowców, tak? I wydaje mi się, że faryzaizmem jest powiedzenie, że nie ma żadnego problemu i teraz po jakiejś błahej pokucie możecie po prostu przystępować do stołu pańskiego. Skąd epitet błaha? No dlatego, że no, jaka by miała być? Jaka miała być wobec przestępowania w stanie grzechu ciężkiego do stołu pańskiego? Jaka pokuta nie jest błaha w tej sytuacji? Redaktor Szeskiewicz? No nie, nie, ja nie będę tutaj się wcielał w rolę, że tak powiem, kaznodzieja. Zwolennika, znaczy rzecznika jawnogrzesznicy. Tak, tak, tak, tak. Tak. Chcę wrócić, nie, nie, to już prędzej, jeśli, to już prędzej. Jednak stoję i inaczej nie mogę przy tym, że rzeczywiście miłosierdzie w Kościele i w chrześcijaństwie jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego jak to błogosławieństwo. I to znaczy, uczy nas tego, przypomina właściwie, bo oczywiście ten nurt od początku chrześcijaństwa i Kościoła istnieje zawsze. To znaczy istnieje, będzie istniał ten nurt empatyczny, miłosierny, ewangeliczny. Uczy nas go aktualnie papież Franciszek swoją postawą, swoimi wypowiedziami. I zgadzam się, że oczywiście ktoś, kto myślał, że na tym synodzie może dojść do jakiejś rewizji, już nie mówię rewolucji, ale rewizji prawa kościelnego czy podejścia doktrynalnego Kościoła rzymskokatolickiego do spraw takich, o których mówimy i które zdominowały przekaz medialny, no to oczywiście ten ktoś musiał się rozczarować. Ja się nie rozczarowałem, ale ja nie miałem takich złudzeń, nie miałem takich oczekiwań. Mnie interesowała właśnie ta diagnoza kondycji rodziny i małżeństwa, zwłaszcza katolickiego w dzisiejszym świecie. I powtarzam, owszem, to prawda, że zupełnie inaczej to wygląda w Europie postchrześcijańskiej, głęboko sekularyzowanej, ale ja nie mam za złe tego, że biskupi niemieccy na przykład biorą pod uwagę, w jakim żyją świecie, inaczej niż biskupi polscy, którym się ciągle wydaje, że Polska zatrzymała się na etapie prymasa Wyszyńskiego i wczesnego Jana Pawła II. To jest złudzenie. Złudzenie prowadzi, zła diagnoza prowadzi do wypracowania złej strategii duszpasterskiej. My o tym tutaj mówimy tak naprawdę. Mnie się wydaje, że niestety nie wyciągnięto, zupełnie inaczej to widzę niż na przykład redaktor Nosowski, który pamiętam powiedział, że jest rozczarowany i zawiedziony synodem. Ja uważam, że tam bardzo dobrze postawiono przynajmniej zasadnicze pytania, te, które są dzisiaj naprawdę ważne nie dla działaczy katolickich, nie dla duchownych, nie dla hierarchów, bo oni na co dzień i tak nie mają z żadną realną rodziną i jej problemami do czynienia, ale właśnie dla milionów wiernych i niewiernych. I to jest bardzo, to trzeba za to Kościół chwalić, właśnie za to, a nie doszukiwać się tam jakichś gier, jakichś spisków, jakichś przerzucania się argumentami czy przeciągania liny, chociaż takie elementy oczywiście można tam znaleźć. Jeśli ale to nie jest ważne. Ja nie chciałbym, zdaję sobie sprawę, że to by otworzyło kolejną wielogodzinną dyskusję, więc ja chciałbym, tak sobie pomyślałem z niepokojem pewnym, że w tym w tej krótkiej, adobitnej wypowiedzi redaktora Rowińskiego ta jawnogrzesznica reprezentowała w odniesieniu do współczesnych czasów także przypadki kobiet zostawionych przez mężczyzn, które nie z własnej woli spotkał rozwód i które po wielu latach... Czy tym się synod zajął? No, chyba się nie, pytanie nie tymi o pytanie zajął. O komunię, bo moim zdaniem ci, którzy bardzo zależy, to mogą pójść drogą, którą kardynał Miller zaproponował. Czyli, że głębokiej rewizji tego, czy małżeństwo było zawarte ważnie. Być może to jest ważna droga. To też papież zaproponował. I to w ogóle nie było prawie podejmowane, natomiast tylko była podjęta kontrowersyjna praktycznie propozycja kardynała Kastora. Akurat w tej sprawie akurat było już po decyzji papieskiej, więc synod, który jest organem doradczym i tak się tym nie miał zajmować. Tak, było po decyzji papieskiej dotyczącej mowa, tak? Nowych rozwiązań prawnych w kwestii stwierdzenia ale nieważności. Ale kardynał Miller prostu odpowiadał na te argumenty Kaspera tym, że należy tą sprawę jakby głębiej zbadać, ponieważ ona nie narusza doktrynalnych elementów naszej wiary. Tak, no to jest moim zdaniem niewystarczająca odpowiedź. Ale no jakby pan rzucił do redaktora Szyszkiewicza pytanie, pan Tomasz Rewiński do redaktora Szyszkiewicza, co to jest miłosierdzie, kiedy Szyszkiewicz mówi o miłosierdziu. Ja myślę, że warto to przywołać na koniec. Bo Adam Szyszkiewicz mówił o papieżu Franciszku jako głosicielu miłosierdzia, przeciwstawiając miłosierdzie surowości. A Franciszek bardzo jest precyzyjny, kiedy mówi o miłosierdziu, bo mówi o tym, że ono nie jest przeciwieństwem surowości czy faryzeizmu. Mieści się pomiędzy rygoryzmem a pobłażliwością. I daj Boże, żeby dalsze prace synodu, które będą wznowione jako synod za rok, a przez ten rok ma być jakaś dyskusja, szły właśnie tą drogą, to znaczy poszanowania zarówno jakby pewnej tradycji prawdy z miłosierdziem, czyli nie rygoryzm versus pobłażliwość, bo to nie o to chodzi, tylko jak stawiać wymagania i jednocześnie znaleźć lekarstwo dla tych, którym się nie udało. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę i za też klimat tej rozmowy, bo mam nadzieję, że słuchacze słyszeli, że panowie się w gruncie rzeczy w paru kwestiach zasadniczo zupełnie różnią, a było miło. Bardzo panu dziękuję. Naszymi gośćmi byli w studiu krakowskim Adam Szostkiewicz z Tygodnika Polityka. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. W studiu warszawskim Zbigniew Nosowski z Więzi. Dziękuję, dobranoc. I Tomasz Rawiński z Christianitas. Dziękuję, dobranoc. Audycję zrealizowali Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie.